En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Niveauet er alt for lavt på de videregående uddannelser i Danmark, og med det med regeringsplaner om at skære et år af i hvert fald nogle af kandidatuddannelserne, så vil det blot blive endnu værre. Tidligere lektor i biofysik og gymnasielærer Sten Laugesen Hansen, han er meget bekymret. Han møder Moderaternes uddannelsesordfører Rasmus Lund Nielsen i en debat om det her til sidst i denne første time efter påske. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og traditionen tro, så skal vi også prøve at komme af med en fidusbamse i denne her uge, hvis der er en person eller en organisation på den hjemlige politiske scene, der har gjort sig bemærket for noget positivt. Det ved jeg ikke, om der er. Vi sidder ikke umiddelbart med et oplagt bud, men gør du det, så skriv endelig dit forslag ned på vores Facebook-side, Cordua & Steno, og her er der som altid også rum til kommentarer og spørgsmål til det, vi taler om. Og så har vi fået besøg af dagens første mand. Og jeg vi kan understreger lukke. Mand. Ja, altså der er ikke, altså, der er mange køn jo. Men altså, ja, det, men det, vi har kun mænd med i dag. Ja. Vi har hverken kvinder, nej, eller det tredje, eller det 19. køn. Og manden er ingen ringere end Danmarksdemokraternes Dennis Flydtkjær, som er menneske, der har præsenteret Inger Støjbergs partis, altså Danmarksdemokraternes finanslovsforslag. Og du var ikke velkommen i Danmarks Radio, men du er velkommen her, Dennis Flydtkjær. Ja. Altså man kan jo sige, helt den her snak om, hvorvidt de vil have mænd eller kvinder. De vil helst have en kvinde i Danmarks Radio. Den næste lige før, det har fået mere opmærksomhed end jeres finanslovsforslag. Er det ikke rigtigt? Jo, jeg var faktisk overrasket, hvor meget mere opmærksomhed fik på det. Og der er ikke så mange, der ville skrive om selve forslaget, men det er, jeg tror også, de fleste mennesker synes, det er utroligt gakket. Altså, jeg sidder i en folketingsgruppe, hvor vi er 7 mænd og 7 kvinder, så vi har ikke problemer med ligestillingen. Vores formand er en kvinde, og politisk ordfører er en kvinde, men Danmarks Radio kunne kun bruge også i en debat om vores eget finanslovsudspil, hvis det var en kvinde, vi stillede med. Og det, ja. Men det er ikke dig, der også har misforstået noget, fordi ligestilling sådan i en Danmarks Radio-tænkning, det betyder, at der er 14 kvinder i den folketingsgruppe, og ingen mænd. Det er den vej, vi skal. Jeg kunne forestille mig, at det var sådan, de har set. Det er jo ret spøjst. Det er faktisk, i går har de spurgt, om vi ville deltage i deadline om finanslovsforhandlingerne, hvor de spurgte Susie Jessen igen, hvor vi så har sagt til dem, at vi vil sådan set gerne stille med Dennis Flydtkjær, altså mig, fordi jeg er finansordfører. Ja. Hvorefter de så vælger at sige, så skal vi ikke bruge os alligevel. Så de holder åbenbart der rimelig stadig fast i, at det skal simpelthen være en kvinde, når de snakker finanspolitik fra Danmarks Demokrater. Men jeg tror faktisk også i mange andre sammenhænge, så jeg tror om nogle få år, når Danmarks Radio har arbejdet målrettet på fuldstændig at ødelægge deres egen berettigelse, så er der kun kvinder på kanalen. Altså, jeg kan allerede nu afsløre, Torben, at sådan et program som vores, det er der slet ikke plads til. Men du er altså trods alt et menneske. Men vi skal snakke, tale med mennesket, Dennis Flydtkjær. Ja, og vi skal snakke om jeres finanslovsudspil. Og det har, det er jo ikke alle partier, der kommer med deres finanslovsudspil. Altså, hvorfor har I gjort det? Jamen altså, vi vil gerne opfatte som parti, der arbejder seriøst på Christiansborg, og det betyder blandt andet, at hver gang vi kommer med forslag, jamen, så vil vi også finansiere tingene. Og jeg synes jo, at et seriøst parti, de må jo også komme med deres finanslovsudspil om, hvad vi har prioriteter til i de her forhandlinger, og det er jo så det, vi er kommet med. Og det, må jeg sige, det er et kæmpe arbejde, men også, altså det er også givetigt for et parti, fordi man får fastlagt en masse politik, men også forholdt sig til, hvor pengene skal komme fra, fordi ligesom i folks privatbudget, så kan vi jo ikke bare bruge løs. Altså, hvis man gerne vil mere i biografen, så må man jo finde penge et andet sted, eller man gerne have en ny bil, jamen, så må man jo se, om man har råd til det. Og der har vi så fremlagt vores fuldfinansierede forslag til, hvad man kan lave en finanslov for 2023. Øvrigt som det eneste parti uden for regeringen. Og tak for det, og jeg er helt enig i, at det kender sig en seriøs parti, så på point for det. Nu kalder I jer Danmarksdemokraternes finanslovsudspil. Altså, når man læser finanslovsudspillet sådan i det, der falder i øjnene, så har man jo lidt indtryk af, at det er måske mere Vestdanmarksdemokraternes finanslovsudspil. I hvert fald, hvis man siger, at det er den del af Danmark, der ligger om vest for hovedstadens byporte. Og der skal vi nok også tage Vestegnen og Nordsjælland med, og Roskilde og sådan noget. Fordi det, der falder i øjnene, og det tror jeg, du er enig med mig i, det er jo, I vil udflytte yderligere 10.000 statslige arbejdspladser over de kommende år. I vil forhøje bredbåndspuljen med 50%. Der skal være bedre offentlig transport i landdistrikterne, og der skal være en pulje til udvikling i landdistrikterne, og flere penge til landsbyfornyelse. Nu, det er bare nogle overskrifter, jeg ved, du kan uddybe det senere. Men, altså, er der noget af det her finanslovsudspil, hvor I siger, der gør vi noget for hovedstaden, og skal man kalde for dele af Øst-Danmark? Altså, jeg anerkender fuldt, der er ikke noget, der er målrettet direkte på hovedstaden, og det er jo sådan set, fordi det går ganske godt i hovedstaden, og det er jo super godt. Altså, det er jo godt for Danmark, vi har en stærk hovedstad, og det går godt i byerne, men det er også underligt politikerne, hvis vi skal sidde og løse problemer der, hvor der ikke er nogen problemer. Der, hvor der er udfordring, det er jo blandt andet med sammenhængskraften i Danmark, hvor der for nogen kommer for langt til det liv, man lever ude i landdistrikterne, og det liv, man lever ind i byerne. Altså, for eksempel, hvis man ikke kan have en god bredbåndsforbindelse, som er et lille tiltag, men så kan det være svært at følge med på skolen, eller få telemedicine løsninger, eller hvad det kan være. Så derfor har vi fokus på de udfordringer, fordi vi gerne vil binde landet bedre sammen. Men der er altså også forslag, som også kommer til gavn for hele landet, altså også hovedstaden. For eksempel har vi sat 1 milliard af til bedre ældrepleje. Ja. Senest til 2 milliarder næste år. Vi har fokus på ensomhed blandt ældre, for eksempel, som jo er et problem over hele landet. Vi har også en akut pakke til erhvervsskolerne, som jo også gælder erhvervsskolerne i byerne. Så der er også fokus på byerne, men det er altså også et specielt fokus meget bevidst på landdistrikterne, og det er jo også en del af vores DNA og en af de grunde, som vi har stiftet partiet, for der er nogle udfordringer på det område. Det er virkelig ikke i tvivl om. Jeg har lige været på besøg i Skørping, og det område, jeg skal love for, det er deroppe, I virkelig har, det er kerneland for DD, ikke? Ja. Men altså, der har jo været indtil nu altså flere udflytninger, for eksempel af statslige arbejdspladser til Vestdanmark. Og det er jo ikke alle, der ligefrem, hvad skal man sige, har været nogen kæmpestor succes. Og jeg vil da personligt sige, noget af det mest tåbelige, jeg har hørt, det er nu, at man er nødt til for eksempel at nedlægge en del af danseuddannelsen i København, fordi at man flytter nogle arbejdspladser eller noget af den til Holstebro. Hvor man ligesom tænker, jamen, altså, er det bare for at flytte noget arbejdspladser, eller skal det I kommer med, skal det være nogle arbejdspladser, som egentlig giver mening? Det er jo heller ikke vist sig at være den kæmpestore succes, for eksempel at flytte vismandsinstitutionen til Horsens, vel? Jamen, vi har valgt at gribe det an på en måde, netop fordi det jo skal give mening, og ikke bare sige ting på en styrelse, at vi jo i første omgang vil have nedsat et arbejde, hvor man får lavet en plan for, hvad giver mening at flytte ud. Altså, det kunne for eksempel være Fiskeristyrelsen. Skulle det ligge tættere på fiskeriet, i stedet for at ligge i København, for eksempel? Ligger det ikke allerede uden for byen? Jo, den ligger rigtig mange. Jeg tror, de har 270 arbejdspladser i København stadigvæk. Landbrugsstyrelsen ligger rundt omkring i landet, men har stadigvæk 700 i København. Nu, man har stadigvæk 700 i København. Det er sådan nogle ting, og det er jo ikke for, at vi sidder nu og prikker navne ud på, hvad der skal flyttes, men det skal også være seriøst at se, okay, hvad giver mening at flytte ud, fordi der måske er noget lokalt erhvervsliv, eller hvor er der nogle egnede bygninger og andre ting. Så derfor har vi i første omgang sat penge af til, at man skal få gang i det her arbejde, men der er jo masser af gode grunde til det. Altså, hvis du ser på, hvorfor de 10.000 for eksempel, det er jo fordi siden 2015, hvor man lavede sidste udflytningsrunde, som du rigtig nok nævner, hvor man flyttede lige under 8.000 arbejdspladser ud, jamen, så er der faktisk kommet 10.000 mere til København, uden nogen har opdaget det. Og det viser jo bare, at sammen man har et politisk øje på noget andet, jamen, så går det her i den forkerte retning. Og der vil vi gerne have fokus tilbage igen og sige, men og det er helt klart, at anerkender fuldt, at der er noget statslagplads, der stadigvæk skal blive i København, så det er jo ikke alt, vi flytter ud. Men når der er kommet 10.000 mere i København siden 2015, så kunne man måske også godt flytte noget den anden vej, uden det bliver et kæmpe problem. Men I vil ikke fortælle præcis, hvad det skal være? Er det ikke en svaghed ved forslaget? Nej, jeg synes også respekt for de medarbejdere, der faktisk sidder med derude. Altså, hvis de sidder for at vide, at nu er det lige præcis den her styrelse, der flytter ud, så tror jeg måske, de godt kan sidde og blive lidt nervøse. Og jeg synes, det var mest seriøst, at man faktisk går ordentligt til værks og prøver at undersøge, hvad er der, det kan give mening. Men jeg kan da godt nævne nogle eksempler, sådan noget, det man kunne kigge på, ja, i hvert fald, ja, og uden at sige, ja, det, men det kunne være nogle af de landbrugsstyrelser, som jeg anerkender ligger stor del af det blandet i Sønderborg, men der er stadigvæk 700 medarbejdere, der ligger i København. Det kunne være Digitaliseringsstyrelsen, det kunne være Fiskeristyrelsen. Altså, der er jo ikke vildt meget fiskeri, der foregår i København meget naturligt. Kunne det ikke ligge et andet sted? Tisted men, måske? Men eller skulle det ikke være, hvis man, det tror jeg, du, det ved ikke, om du anerkender, men hvis man skulle rekruttere blandt akademikere, Også nogen, der er dygtige. Og jeg siger ikke, at man er udygtig, fordi man er akademiker og bor i provinsen. Men Mange har måske haft... Der er flere tag. Altså, der er en større pulje. Der er en mere kritisk masse, vil man jo så sige. Det synes jeg faktisk er ret veldokumenteret, at det er der. Fordi mange har jo haft deres liv i København osv. Altså, det er jo problemet, ikke? Det er i hvert fald en del af den problemstilling, vi har, at virksomheden typisk gerne vil ligge så tæt på universitetet, så kan de tiltrække de rigtige medarbejdere. Statslige arbejdspladser også prøver at blive lagt typisk tæt på universitetet, altså de fire største byer, for så kan man bedre rekruttere. Men det er jo det, der er med til at udsulte vores landdistrikter, og det er det, vi gerne vil gøre op med, som vi jo... Så derfor også både har fokus på udflytning af statslige arbejdspladser, men også gerne vil have fokus på at flytte uddannelser ud i landet. Men jeg tror altså ikke nødvendigvis, det er det store problem på sigt. Det viser erfaringer også for noget af det, man har flyttet ud, fordi... Altså, mange af dem, der flytter til universiteterne for at læse, det er jo også blandt andet jyder, eller folk, der bor på Sjælland, eller fra Falster, eller fra Langeland, eller hvad det nu kan være. Men tror du, altså, hvorfor skulle de kunne løse de andre problemer, som jo er i udkanten, som jeg handler om? Affolkningen handler om, at der bliver færre, der arbejder i landbruget. Det er jo en udvikling, der har stået på siden 1870'erne, har jeg indtryk af. Det kan man jo ikke stoppe at tvangsudflytte nogle akademikere til nogle kommuner i Jylland. Altså, man skal jo ikke bilde sig selv ind, at det her det er den eneste løsning, og så kører alting. Altså, men det er jo en del af en pakke, hvor vi også, som du nævnte i starten, har flere initiativer, og der kommer også flere i årene fremadrettet. Men nu tager Ringkøben for eksempel, der har man flyttet skat til for nu efterhånden en del år siden, hvor der var samme kritik, at kan det nu komme til at fungere, når det ligger i Ringkøbing, hvor der gik jo få år, så blev det kåret til årets statslige arbejdsplads. Og derfor, grunden til, at det er vigtigt, er jo ikke for, at de redder Ringkøbing og omegn. Jamen, Nordvestas for eksempel, som ligger i byen og ligger tæt på, skal rekruttere en medarbejder, for eksempel fra Aarhus, eller en højspecialiseret medarbejder fra et eller andet sted af, så er det trods alt nemmere at rykke en familie over, hvis man også har en arbejdsplads til ægtefællen. Og der betyder det noget, at der også er nogle statslige arbejdspladser, fordi der er noget mere at rekruttere af. Men så er der også en anden argument i det, at de medarbejdere, der kommer til at arbejde på en statslig arbejdsplads, er jo også folk, der handler i den lokale brugs, eller har børn i folkeskolen, eller har børn, der går i den lokale idrætshal og spiller håndbold og sådan ting. Så de hæver jo også nogle andre ting med, end bare lige den statslige arbejdsplads. Og det er jo det, man skal have med til som et element i at skabe en bedre balance, men jeg er med på, at det er jo ikke det, der redder det hele. Det er jo helt oplagt. Et andet punkt, som I har, det er, at I vil afsætte 200 millioner kroner til at bedre offentlig transport i landdistrikterne. Og regeringen har altså åbenbart afsat 60 millioner kroner. Jeg ved ikke, altså de der millioner, det lyder jo i virkeligheden ikke ret meget. Men hvad er det, I vil tilbyde, og hvad er det, der kan gøres derude? Fordi når man er ude i de områder der, og man behøver altså ikke at skulle ret langt for, ikke fra København, for at man oplever det. Jeg har for eksempel oplevet, det stort set er umuligt at komme fra Frederikssund til Jægerspris i midt i påsken med offentlige transportmidler. Jamen det er, altså jeg tror, at de fleste har en forståelse for, hvis man bor uden for de store byer, så er man tit afhængig af to biler. Men det er jo ikke alle, der har mulighed for det. Der er også unge mennesker, og der er ældre mennesker, der har brug for at tage en bus. Og det, der man har set rundt omkring både kommunerne og regioner, som jo typisk står for den regionale trafik, det er, at man simpelthen har lukket en rigtig mange ruter rundt omkring. Og det gør jo, at man bliver overskåret, hvis man bor i sådan en by. Og så selv Sønder Fælling i Herning Kommune, hvor jeg bor, som er en ret stor by, ja, busrusen bliver nedlagt, så det er stort set kun en skolebus, der kører morgen og eftermiddag, og det er det, vi gerne vil med til at støtte. 200 millioner kroner, altså, men hvad er det, I vil gøre? Altså, vil det, for de busruter, hvor der i forvejen næsten ikke er nogen, der skal med, det er dem, vi skal have til at køre igen, eller hvad er det? Ja, det er det. Altså, det er det. Altså, det er jo simpelthen for, at der skal oprettes nogle af de busruter igen, som er lukket rundt omkring, men det er klart, det er jo ikke det, der gør det alene, når man lige har fokus på busruen alene, så er man også nødt til at gøre noget andet, fordi det er klart, det giver heller ikke mening, hvis der en søndag aften kører en bus rundt til 50 personer, der er tom. Så nogle steder er man også nødt til at tænke nyt, hvor det så kan være, jeg tror, man kalder det sådan en telebus, eller så var man nødt til at ringe og blive hentet, hvis man... Det er det, der hedder plusbus. Ja, og det hedder mange forskellige navne, så det er jo ikke det, jeg er med på. Det er helt, helt vildt besværligt. Man skal booke sin billet 2 timer før, og så tænker man et eller andet sted, det kan næsten ikke, altså det kan ikke passe, vel? Det kommer jo ikke til at være effektivt. Er det ikke bare, man bliver nødt til at sige, hvis du bosætter dig i det her område, så skal du bare ikke forvente, at du kan være afhængig af offentlig transport? Nej, og den præmis køber jeg simpelthen ikke. Altså, jeg er med på mange af dem i min alder. Jeg er 45, jeg kunne godt have en bil nummer 2, men der er rigtig mange, der ikke har råd til det. Endnu vigtigere, så er der mange unge mennesker, som ikke kan køre bil. Der er pensionister, som måske ikke er tryg ved det mere, eller har fået taget kørekortet væk. Altså, de bliver jo fuldstændig afskåret for omverdenen, hvis man ikke har den her offentlige transport, og det er vi nødt til at være med til at sikre. Og det er jo egentlig ikke en folketingsopgave, det ligger jo ude i regioner og i kommunerne, men ved at sætte de her 200 millioner kroner af, så giver vi trods alt en pose penge ud til de lokale trafikselskaber, som gør, at de i større grad i hvert fald kan have mulighed for at opretholde nogle af de her busruter, som kører rundt i landdistrikterne. Der er jo nogle forslag her, der sådan falder lidt i øjnene som siger, genbrug, eller hvor I ligesom overgår noget, som er der i forvejen. For eksempel det her med bredbåndspuljen, den eksisterer jo stadigvæk. I vil sådan set bare for højt med 50%, hvilket jo er fuldstændig... Altså, det er jo prioritering, så det kan man... Altså, det anerkender fuldstændig, og det kan man jo... udvikling af i landdistrikterne. Eksisterer den pulje i forvejen? Ja, jeg kan faktisk tage begge to. Den sidste pulje, du nævner, den har i sidste år været på 200 millioner kroner, hvor regeringen så har valgt at sætte den ned til 100 millioner kroner. Okay. Det er blandt andet nedrivningspulje, altså som folk kender den mere, som i folkemåned, hvor vi siger, nej, vi vil faktisk gerne fastholde den på det, den også var sidste år. Så det er ikke for, at der skal overbud, og det er også en del af vores politik. Yes. Vi gider ikke bare byde over. Jamen, og forklaringen hurtigt på bredbåndspuljen er, at søgningen de sidste mange år har faktisk været på 150 millioner kroner, hvor regeringen har sat 100 millioner kroner af. Så vi forhøjer den til det, der faktisk har været søgningen de sidste mange år, fordi... Og så det skal ikke være sådan en, hvorfor ikke sige 500 millioner eller en milliard. Eller det, vi er ikke et parti, der bare laver overbud. Så vi har kigget på, hvad søgningen har været på bredbåndspuljen, den har faktisk været på 150, så derfor foreslår vi at hæve den. Jeg vil et helt andet sted hen, men I vil også genindføre håndværksfradrag, det kender folk også. I vil også give flere penge til landsbyfornyelse, det er også noget, som har været før. Men hvor I ligesom også, og det synes jeg jo, det er jo prioritering osv. Men et forslag, som også er genbrug, tror jeg, det er det med at bygge et nyt udrejsecenter for udviste kriminelle udlændinge på en ubeboet ø et sted i Danmark. Ja. I nævner ikke øen. Det som Lindholm, som vi jo kunne... Der er mange andre dejlige små ubeboede øer. Dennis Flødt, kan jeg... Altså, ja. Det afhænger vel... Altså, nu er du finansordfører, og jeg ved, at Inger Støjberg går meget op i, at pengene skal passe osv. Og... Det er vel ikke lidt afhængig af, hvor man placerer sådan et sted, så kommer det jo til at koste nogle penge. Og jeg har lidt indtryk af Lindholm. Det vil være en ret dyr løsning. Ja. Så kan du åbne posen for, hvilke andre ubeboede øer er der ellers i spil, når I sådan kigger ud over det her? Ja, det kunne i hvert fald være bedre end det, der ligger i Kærshovedgård i dag, og det er jo den problemstilling, vi gerne vil løse, fordi at der er jo både en blanding af bare almindelige afviste asylansøgere, som bare venter på at komme ud, og så er jo alle dem, som jeg tror, vi fleste af er trætte af, det er jo alle dem, der er kriminelle, som er udvist. Ja, men det ved vi godt, men hvor... Så skal vi finde en løsning på det. Og det er købt. Hvor skal det ligge hen? Har I kigget ud og venner kigget på Danmarks kort, som det hedder i sangen? Skal den ligge i Vestdanmark, hvor jeg ved, I har meget fokus på, eller skal vi mere over i det østlige? Altså, vores bedste bud lige nu er stadigvæk Lindholm, faktisk, og okay, det. Men det behøves ikke vanvittigt for det. Altså, men det er faktisk vores bedste bud lige nu, bedste det er at holde fast i Lindholm. Det er jo tankevækkende, at det er så vildt en placering Lindholm, at nu er han godt nok gået på politisk pension, Morten Østergaard, han kan svømme derover. Skal vi ikke have en, der ligger lidt længere væk fra alting? Fordi så kan de jo netop ikke sådan komme frem og tilbage. Jo, det vil jeg være glad for, hvis man kunne det. Fordi målet med det er jo blandt andet også, at man skal gøre det svært for dem, og der er både tryghed for de naboer, der ligger omkring, men også finde ud af, at det er faktisk ikke særlig sjovt at sidde i Danmark, hvis man er udvist, og så skal man faktisk finde den sted. Så I er jo også villige til at bruge de penge, der skal til det, for man kan jo godt købe en ø. Der er afsat en kvart milliard kroner her i jeres finanslovsforslag, så det er jo sådan set helt åbent. Ja, og det er jo det er ikke nok, hvis man skal for eksempel tale Lindholm. Det anerkender vi fuldt. Det er bare startbillet i 2023, så det kommer til at stige, og i årene fremadrettet, hvis man skal blandet tale Lindholm. Så det er faktisk en højere regning, der ligger på. Så det er ret dyrt, men altså, jeg synes også, det er også nødt til at anerkende. Det koster også noget at sikre danskernes tryghed. Altså dem, der bor omkring Kærshovedgård i Midtland, altså omkring boardingområdet i Kærshovedgård kommune, jeg tror ikke, de synes, det er særlig sjovt at blive ved med at bo rundt om voldtægtsforbrydere og morder. Du bliver lige nødt til at spørge, er det ligesom dit pastorat, er du valgt i det område? Ja, jeg bor i Herning og valgt i Vestjyllands Storkreds. Det er jo, altså det er bare, altså, så det er jo noget, som dine vælger optaget af. Ja, bestemt meget. Men Dennis Flødtkjær, vi skal altså alle de her ting, de koster penge, ikke? Og Inger Støjberg har siddet i regering sammen med Claus Hjort, der havde det her skilt stående på sit kontor, hvor der står, hvor skal pengene komme fra. Den har jeg faktisk tænkt på at kopiere. Ja, og, det, og ved du hvad, skal vi så ikke så sige, nu har vi hørt, hvad I gerne vil for det, så vil vi gerne høre, hvem skal bøde? Hvem skal have mindre? Hvordan vi finder sig? Det kan I jo se i udspillet, men det er faktisk spørgsmål, vi også kan sige det til lytterne. Men det er faktisk det er sådan, derfor, jeg kom i år til sidst, som faktisk er overfinansieret med næsten 800 millioner kroner. Okay. Så vi har faktisk gået lidt med livrem og seler netop for, hvis der skulle komme nogen, der siger, okay, den regnestykke passer ikke helt. Så vi har faktisk valgt at overfinansiere helt bevidst også bare for, at vi gerne netop vil være et seriøst økonomisk parti og finansiere tingene. Men En af tingene er for eksempel, at vi har foreslået, at vi gerne vil hæve kørselsfradraget i yderkommunen. Ja. Det koster 1 milliard kroner, hvor vi laver en krydsfinger, så jeg siger, at det vil vi gerne tage 1 milliard kroner fra Kulturministeriets område. Kulturministeriet? En milliard fra Kulturministeriet. Er det bare sådan en bred en, eller er der nogle specifikke institutioner, som skal blive? Jamen, der er nogle ting, altså, og jeg er med på, det er jo ikke det, der går op på. Det kan for eksempel være den her livslange kulturydelse, som er til kunstnere. Det er altså, ikke for det er sådan noget... Det er Rindelig. Carsten Jensen og sådan noget. Peter Rindals gamle forslag fra 60'erne, det er det, I hiver op af. Ja, det var en af delene, ikke? Altså, under den her ramme er der for eksempel også Danmarks Radio, som over det sidste år, med den gamle regering fik en par 100 millioner kroner mere. Ja. Kunne man ikke skære det tilbage igen? Altså, jeg tror, ligger Danmarks Radio et eller andet sted mellem 3,6 og 4 milliarder i dag. Altså, ja. Kunne man ikke tage nogle penge der, uden at fuldstændig skære Danmarks Radio ned til sokkerhalderen? Altså, der er jo rigeligt at tage på det område. Man kunne sige, at skulle de bruge resten af penge på at lave og tv og radio kun med kvinder? Ja, præcis. Bare halvdelen, nu kan jeg sige det. Så man skal jo bare sige, at 1 milliard lyder jo rigtig meget, men Kulturministeriets område ligger alene på 12 milliarder kroner, de har i samlet budget, så det er en besparelse på 8%, og jeg har allerede nævnt i hvert fald bare 2 ting, man kunne kigge men på. Men det er jo ikke de livslange ydelser, det er jo ikke, altså der er ikke, altså det er noget, men der er jo langt op til milliarden, selvom man tager det, ikke? Og så siger Danmarks Radio, de får de der 3-4 milliarder, så kunne man sige, 0,5 milliard, det kunne man måske godt. Jo, men så er du også allerede bare, altså så er du allerede langt, ikke? Altså, ja, men kultur, altså er det, jeg må lige høre, altså er det, altså din partiformand, hun skælder ud på de københavnske saloner, og det er vel et eller andet sted et af dem, hvor du har indtryk af, at Berlingske her, Pilestræde, Kongens København. Er det det Kongelige Teater, hun ikke kan lide? Er det de andre? Er det balletten? Er det operaren? Er det fordi der er så meget kultur i hovedstaden? Er det der skal finansiere de her udmærkede tiltag, i hvert fald flere af dem? Er det hun får, vi skal se? Nej, men altså, kunstfond for eksempel får over 1 milliard kroner. Kunstfond, ja. Altså, kunne det ikke være dem, der kunne skrive ned? Det er ikke som, man skal fjerne den helt, men hvis alle sammen bidrager noget af det. Danmarks Radio, hvis du kunne finde 0,5 milliard der, den her livslange kunstnerydelse, der er, hvis du kunne tage noget af den, eller fjerne den helt med på. Så det er altså, ikke det Kongelige Teater, det er ikke balletten, det er ikke operan, der skal finansiere det her. Og det har vi ikke lagt op til lige det. Men jo, altså, der er altså også noget at komme efter sådan balancemæssigt. Altså for hver 100 kroner bliver brugt på kulturen, så bliver de 71 kroner af dem brugt i hovedstadsområdet. Så der er også der en skæv balance på, hvordan man bruger det. Det er jo fordi, man ikke har Switch har ikke nogen ballet i Jylland endnu. Jamen, det burde man faktisk også, at den kongelige ballet og kongelige teater måske burde at turnere mere rundt. Det gør de i dag også, men burde de måske gøre noget mere også for at komme rundt til danskerne. Har I penge til det? Det er så også dyrt. Kommer ikke nogen penge til det? Det burde de jo også selv, altså det ikke kun er en hovedstads forestilling. Okay. Dennis Flytkær, du skal lige svare på et spørgsmål, som kommer fra en af lytterne, nemlig Morten Sibast Laugesen. Han skriver, hyppige afgange med busser i områder, hvor der sjældent er ret mange med, giver ingen mening. Tillad Uber, og det kan komme tilbage. Det er nemmere og billigere og giver meget mere mening i de områder, og det er ikke noget, skatteborgerne skal finansiere. Er I et Uber-venligt parti? Lad os få dem tilbage og lad få denne særlige kørselsform ud og køre i landdistrikterne. Altså, jeg er ikke bange for, at Uber kommer ind, men det, man skal have med i den tankegang, er, at vi har jo et taxamarked, som det kan håndtere og konkurrere med, hvor de er jo altså fuldstændig gennemreguleret i dag. Det er man løsner lidt op på her for et par år siden, men skal man tillade Uber, så er man også nødt til at lave lige konkurrenceforhold. Så enten skal man regulere Uber op på lige vilkår med taxabranchen, eller så skal man give taxabranchen nogle lempelige vilkår. Altså, for du mig er det mere det der skal være lige vilkår med i dem. Landdistrikterne, ikke? Altså, det kan jeg udmærket godt, men man er også bare nødt til at have med, at du ikke kan have to konkurrerende brancher, hvor du ene er fuldstændig gennemreguleret og har sikret der forsikringsordninger og taxameter og alt muligt andet, og så en anden, der kan køre fuldstændig uden for rammerne. Så der er man nødt til bare at have lige vilkår. Hvis man kan det, så er det fint med, at Uber kommer ind i Danmark. Jeg tror ikke, man får løst det problem, uden at man får lavet en Uber-løsning ude i landdistrikterne. Men altså nu, jeg taler jo bare her fra København. Men der ved jeg jo, Kim Christiansen, din gamle partifælle, han var jo meget, meget lidt Uber-venlig, men nu er du jo i et nyt parti, så det kunne godt være, altså Danmarks Demokrater kunne være et parti, der kunne gå ind i og prøve at se, om man kunne modernisere taxalovgivningen. Ja, og jeg er med på problemstillingen, som jeres spørger på Facebook også er. Altså, ude i landdistrikterne er der bare udfordringer med, at der er ingen taxaer, der holder ud i dag. Det er næsten umuligt at få en taxa. Busserne bliver aflyst, så vi er også nødt til at tænke nyt. Ja. Og derfor synes jeg ikke, man skal afvise, at Uber kunne godt være en del af løsningen, men igen bare nødt til at have den der samspil med regulering, man har af taxabranchen. Så jeg er sådan set med på, at vi kan finde nogle nye innovative måder at gøre, som kan gøre bedre transport blandet i landdistrikterne, hvor taxaen jo ikke er til at finde. Altså, så kunne det her jo godt være noget, man kigge på. Altså, ikke engang i Nordsjælland. Jeg vil sige, at Nordsjælland er udkantsområdet, men at til det op, er det svært at få taxaer. Det tror man oplever over hele landet, faktisk. Det tror jeg faktisk, du er ret i. Ja. Dennis Flytkær, Til trods for, at du blot er en mand, ja, ja, så var det en fornøjelse, du kom ikke, her. Jeg ved ikke, om man skal sige undskyld for, at man er en mand nogle gange. Jamen, det er ikke helt i hvert fald. Men vi fra nu af begynder, vi omtaler jer alle sammen som mennesker. Ja, det er godt. Godt. Ha' det godt, og hils ned på Christiansborg. Selv tak. Torben Steno, vi skal i gang med at prøve at se, om vi kan finde en fidusbamse den her uge. Ja, det er jo ikke, fordi jeg synes, det vælter ind. Vi har også lige haft påske. Der er ikke sket så meget. Det er lidt svært. Men altså, og jeg havde måske også sådan lidt udfordret sådan politisk, hvad skulle jeg egentlig skrive om i min klum og sådan noget. Så jeg skrev om noget, som, og det står i avisen i dag, og jeg har faktisk allerede givet et interview til BT om det, som... Jeg er sådan irriteret over, at når man går ind i sådan en forretning, eller nu går jeg ikke så meget på bar, som jeg har gjort, så bliver man tiltalt af engelsksproget personal. Mm. Og jeg er med på, at København er en international by. Jeg er med på, at man skal møde fremmede åbent, og prøve på også måske at tale engelsk, hvis de ikke sådan har... Det er jo ikke alle, der har dansk kompetence med fra fødslen, som vi andre. Men at på et eller andet tidspunkt, så må der vel stilles et krav om, at man i det mindste kan lære nogle høflighedsfraser. Goddag, godmorgen, hvad skal det være? Ja, det bliver sådan og sådan. Det bliver lige 100 kroner lige ud. Eller et eller andet, altså en kop kaffe, en øl, et eller andet. Der er en rigtig mange, og jeg synes, det er, jeg har identificeret dem som folk fra angelsaksiske lande, som jo kan i årevis, i årtier, leve det her samfund, børn vokser op, de gider ikke tale vores sprog. Og jeg synes, det er, ja, det kan være enormt stor provinciel, nærmest Inger Støjberg-agtigt, når jeg siger det. Jeg synes, det er mangel på respekt for vores sprog. Og jeg synes også, at specielt vores erhvervsliv, de er nærmest ligeglade med, om man kan tale dansk, det er vigtigt, at man kan tale engelsk. Altså, der er sådan generelt sådan... Ja, det er noget dansk, det er ikke rigtig noget, vi behøver at tage alvorligt. Nej, men altså, jeg tror... Altså, vi er nærmest altså, på niveau med norsk. Prøv at høre, at jeg tror, at noget af det også hænger sammen med, altså, at de udlændinge, der kommer hertil, og som har engelsk som modersmål, og der bruger det sprog der hele tiden, altså, at der er faktisk også mange danskere, der næsten synes, det er fedt, at de snakker engelsk. Fordi så kan de selv snakke engelsk. Det er rigtigt. Og det danske sprog i øjeblikket er i så elendig en forfatning, fordi der er kommet generationer, som taler sådan noget internet-engelsk. Og det er det, hvor man synes sådan med, at det er meget med enormt fedt at embrace ting. Ja. Og det er og så man committer sig. Og man er committed til det, og sådan noget der. Ikke? Og det er bare, altså, hvad skal man sige, moderne, ungt dansk, med de der spækket med anglicismer. Det lyder simpelthen så dumt i mine gamle ører, men sådan, de mennesker synes jo, at det er fint, og når de så møder, de synes jo kun, at det er fint, at de så næsten kan committe sig til at købe en kop kaffe. Og ved du hvad, og nu siger du det der, altså, og man skal passe meget på, når man inddrager hendes majestæt dronningen, som jo taler et fremragende, smukt, klassisk engelsk. Jeg kan huske, hun brokkede sig også over det der med de der anglicismer, der sådan kører ind i sproget, at det bryder hun sig ikke om, og det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Men prøv, altså, jeg har jo været med til sådan nogle middagsselskaber, eller sådan nogle selskaber, hvor der sidder folk, som har boet her i 15-20 år, og måske er de gift med en dansker eller et eller andet, og deres børn bor i Danmark, taler dansk. Men så sidder de og taler engelsk til en. Jeg sidder bare og siger, nej, vi har ikke talt engelsk til dem. De bor i Danmark, og jeg er med på, hvis de var lige landet her for en uges tid siden, så taler vi selvfølgelig engelsk for at få en fornuftig samtale. Men når man bor og har sit liv i Danmark, ja, så alle dem, der kommer fra Mellemøsten og Afrika, de skal bare tale. Ja, de skal lære dansk lige fra starten af, og prins Henrik, han lærte det aldrig, i hvert fald påstanden. Og, men altså lige præcis folk, der kommer fra USA, England og Irland og Skotland og Australien og sådan noget, de er sådan fredet. De skal endelig tale engelsk, det er helt fint, og de behøver overhovedet ikke integrere sig i det her samfund og lære selv de mindste danske fraser. Jeg er ret sikker på, at det er en tabt kamp, men det er også fordi, altså, når jeg taler med nogle af de unge, og jeg så siger det der med, hvorfor siger du, at du er enormt committed til det der, så har du hørt om ordet dedikeret? Og så siger de bare, nu op. Altså, det er kommet for at blive, det her sprog. Det er bare en gammel mand, der sidder og siger det der. Og jeg simpelthen, hvor er det dog helt sindssygt? Altså, jeg synes jo, det er pinligt, ikke? Også fordi, at når der så faktisk er mange af de mennesker, som har engelsk som modersmål, de lægger for eksempel også mærke til, at det vigtigste bandeord på dansk, det er fuck. Det bruger man ikke så meget andre steder. Altså moderne dansk, det er et af de grimmeste, mest proletariserede sprog, der findes. Og, men de unge, de elsker det. Og fordi at det giver jo en lyd og et image af, at man er helt med på beatet, som det hedder. Der er jo ikke noget, der hedder med på det nyeste. Lige ødelægge min egen pointe her, fordi så kom jeg til at læse en 100 år gammel roman af Tom Christensen, der hedder Livs Arabesk, og jeg har sådan lige øjeblikket, så læser sådan en klassisk roman og sådan noget, og der er sådan en figur, der hedder Ibald, der bor i noget, der kunne minde om Vesterbro, sådan en smart, ung fyr. Han siger nice om ting. Altså, jeg kan huske, i 90'erne, der begyndte folk at sige nice, de unge mennesker og sådan noget. Men det gjorde man altså allerede i 20'erne, åbenbart. Så det har altså været noget, en temmelig lang udvikling, det her. Niels Vesti skriver, sprogkrigen er slut for længst. Ja. Engelsk vandt. Og det har han jo selvfølgelig ret i. Det er. Men altså, derfor behøver jeg jo ikke sidde og acceptere det. Hvis jeg bliver tiltalt på engelsk, og jeg kan huske, at jeg gik ned i strøget, gik ind i en. Altså, jeg bliver aldrig handlet på strøget, for det er alt for dyrt, og det ved alle, der bor her. Det er kun turister, der handler på strøget. Tøj og sådan noget. Jeg gik lige ind sådan for at kigge. Og så kommer der jo en meget sød og nydelig, klart udenlandsk ekspedient hen. Tiltaler mig på engelsk. Og så siger jeg så, jeg taler dansk til hende. Jeg starter med til at tale dansk. Så siger hun selvfølgelig, I'm sorry, English. Mm. Og så siger jeg, nå ja, okay. Så siger jeg et eller andet. Så siger jeg, nej. Så lige med det samme, sagde jeg gider ikke have det her. Jeg gider, det er sikkert også for dyrt. Jeg gider simpelthen ikke. Og jeg er også noget på bar og sådan noget, lufthavn og sådan noget. Nej, så taler bare dansk, hvis jeg kan. Men det kan ikke passe, at man ikke kan sige, hvad ønsker de, og hvad det bliver 100 kroner eller sådan noget. Det kan ikke passe. Men der er altså blandt andet en af vores lyttere her, Flemming Ravn, han er ikke enig med os. Han skriver, dansk er et grimt sprog, det går for eksempel ikke at synge på. Det vil jeg sige, ja, det er jo så ikke helt rigtigt, at man slet ikke kan sige. Jeg har da hørt danske sange, jeg har faktisk også skrevet nogle, jeg synes ikke, det er så grimt. Nej, det er. Men jeg synes, at Flemming Ravn, du må jo så synes, at det der moderne dansk, som jo er lige så meget, eller hvor alle de her engelske ord, de trænger sig på, at det er, skulle det være køn? Så men der var bare ikke andet, som at sige, her i landet taler vi så åbenbart bare grimt, og vi fornyer vores grimme sprog ved at tage endnu flere engelske ord ind. Men jeg synes, det grimmeste ord, der findes, altså det er da at være committed med sådan et dansk blødt æd, altså. Men nu vil vi embrace vores nye gæster her. Ja, men der kunne vi måske lige komme med den der. Jeg vil sige, er det en nyhed? Altså, man kan sige, Lars Boje Mathiesen, kan du huske ham? Det var ham, der var formand for Nye Borgerlige. Han var meget kortvarig formand for Nye Borgerlige. Og så gik man i seng en torsdag eller en fredag aften, og så vågnede man en morgen, og så var han pludselig eksploderet og alt muligt andet. Han, altså, synes du, vi mangler borgerlige partier i Danmark? Nej, jeg tror at mere, det er Lars Boje, der mangler et parti, end det er det borgerlige i Danmark, nu der mangler altså Lars Boje. Altså. Nu vil han altså stifte et nyt parti, eller klemme sig ind i det andet. Jeg vil sige, klemme sig ind i det andet, det skal han ikke regne med. Jeg tror heller ikke rigtigt, der er nogen, der står og mangler ham. Det skal han bare ikke regne med. Men stifte et nyt parti, ja, hvorfor ikke? Hvad der foregår ude på den tossede højre fløj, altså det har jo egentlig ikke den store politiske betydning. Ikke. Det har en vis underholdningsværdi. Det er nok nærmere det. Ja. Og når det drejer sig om underholdningsværdi, så er Lars Boje Mathiesen jo virkelig et kort. Så har vi fået endnu to mænd i studiet. Folketingsmand, understreget mand, det med D, og uddannelsesordfører for Moderaterne, Rasmus Lund Nielsen. Velkommen. Mange tak. Du er jo en kær gæst efterhånden. Ja. Og så er det en anden tidligere hyppig gæst, jeg har været med i programmet på gangen, nemlig lektor i biofysik og tidligere gymnasielærer, Sten Laugesen Hansen. Yes. Velkommen til dig, Sten. Mange tak. Ja, har jeg fået alle dine titler med? Er det korrekt? Lad os bare holde det. Ja. Det er korrekt. men i hvert fald, du har i hvert fald ofte været meget kritisk over for uddannelsesniveauet generelt her i Kongeriget. Og vi skal selvfølgelig diskutere regeringens planer om at skære et år af kandidatuddannelsen, i hvert fald nogle, 50%. Og Sten Laugesen Hansen, du har blandt andet i debatindlæg her i Berlingske udtrykt modstand imod de planer, som Rasmus Lund Nielsens partifælle, forsknings- og uddannelsesordfører Christine Egelund har præsenteret på regeringsvejen om at beskære kandidaten med et år. Hvad er det, der er så slemt med den idé? Det væsentligste problem er, at det ikke går i kødet på det, der er universiteternes største problem, nemlig det skrantende faglige niveau. Vi optager studerende, der ikke kan regne med brøker og procenter på de naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Vi optager studerende, der finder det angstprovokerende og klager, hvis deres underviser stiller dem faglige spørgsmål. Okay. Vi optager simpelthen for mange ukvalificerede, og derfor er niveauet faldet drastisk de sidste i hvert fald 20 år. Jeg har undervist i universitetsverdenen i over 30 år, og det har set, hvordan niveauet er faldet. Og det er det, der er den brændende platform, som en uddannelsesreform burde forholde sig til. Men at save et år af visse kandidater, altså skulle det gøre det værre? Ja, det gør det. Hvis man fjerner 45 ECTS-point, så er det klart. Så bliver det Og hvad er ECTS-point for det, dem, der kan lide det er 3/4 studieår. Der er 60 ECTS-point på et studieår. Hvor mange er der? 60 ECTS-point på et studieår. Okay, og hvor mange er der sådan generelt på sådan en universitetsuddannelse? På fem år, så kommer det op på 300 eller der. Og det er det, man skal have for internationalt at sige, ja, nu er man kandidat i et eller andet mastergrad, ikke? Ja. Okay, Rasmus Lund Nielsen, du skal jo også have lov at sige noget. Du står her som manden, der er simpelthen bannerfører for, niveauet på universiteterne er lavt, lad os få det længere ned. Ja. Med den her idé om at skære et år på kandidat. Jamen, nu er det jo ikke et helt år, vi skærer for det første. Ja, okay, men... Og, altså, ja, en fuld kandidat er jo 360 ECTS, og egentlig så behøver man sådan set kun omkring 60 for at leve op til de der Bologna-krav. Mm. Ja. Så det gør vi jo stadigvæk. Men nu snakker vi bare om det i brede termer, ikke? Og det er jo, så du repræsenterer et parti med en minister, der har det her forslag i... Nu skal jeg da være med at sige pipeline. Ja. Den hedder i skuffen, i hvert fald. Ja. Jamen, altså, jeg synes jo sådan set, det er befriende at høre Sten påpege, at krav er vigtigt at stille til vores studerende. Jeg er jo vant til at debattere med politikere fra Rød Fløj, som jo siger, at det, at vi stiller krav og forventninger til de unge, det er jo grunden til, at de mistrives, så det er helt forfærdeligt og synd for dem, og vi lever i et præstationssamfund og andre ting. Ting, som jeg faktisk er dybt uenig i. Så det synes jeg sådan set er befriende, at der er en, der siger, at lad os da blive ved med at stille krav, for det er vigtigt. Når det er så sagt, så er det jo klart, at vi er gået fra i 1990 at optage omkring kun 10% på et universitetsuddannelse, til at det nu er op imod 30%. Ja. Og så kan man sige, så er det selvfølgelig sådan, at nogen vil jo være af en anden kvalitet af de her studerende. Jeg nu har selv undervist i 10 år på universitetet. Så selvfølgelig kan man sige, at det er en meget, meget bred gruppe, vi skal favne. Så der synes jeg sådan set, det giver god mening at sige, lad os prøve at gøre det lidt mere fleksibelt. Lad os prøve at tilbyde to former for universitetsuddannelser. Hvor den ene bliver mere erhvervsrettet, og hvor de måske netop bliver taget lidt mere i hånden, selvom at det er selvfølgelig rigtigt, som Sten siger. Det bliver lidt mere gymnasium. Er det det, man opnår med at skære et år, eller nu siger vi så 3/4 år? Altså, det er jo ikke kun det, vi vil gøre. Nej, altså, men det er nu lige det, der er stridspunktet. Vi lægger op til, og det er jo ikke sådan, det ender sådan, som Christian Egelund har sagt, så er der ikke noget af det her, der er ultimativt. Så vi vil lade det bero på en forhandling med de andre partier også. Så hvis vi nu tager udgangspunkt i udspillet, så er det rigtigt, at vi lægger op til at skære 45 ECTS ud af de her 360. Og så er det klart, at hvis du så gør det, så får du faktisk frigivet ret meget proveny, som du så kan bruge til at føre tilbage til universiteterne, som vi lægger op til. Vi vil ikke fjerne økonomi fra universiteterne. Tværtimod, så lægger vi faktisk ekstra penge ind i det her område. Og nogle af de penge går så til at give flere undervisningstimer, flere vejledningstimer, mere feedback. Og så er det klart, at hvis du samtidig også erhvervsretter det lidt mere, så tror jeg, at der er nogle af de her studerende, som måske ikke rigtig kan lide det meget, meget teoretiske, som faktisk får mere ud af deres uddannelse. Det lyder da fint. Det er praktisk universitet. Ja. Hvorfor kan du ikke anerkende det og omfavne det forslag? Inkludere dem, der ikke er så bogligt minded på universitetet. Det er det, vi taler om her, ikke? Ved at skære et år af kandidaterne. Og det kunne man sådan set godt. Men hvis det det er det, man vil. Jeg synes bare, det er en dårlig idé, fordi det kommer til at påvirke niveauet. Det har jeg jo set på i det hele taget, når man lukker en stor del af en årgang ind, der ikke kan de mest elementære ting, så påvirker det det faglige niveau på hele årgangen. Men du skal huske på, at på nogle uddannelser vil det være sådan, at vi så tilbyder både den der mere erhvervsrettede, mindre boglige, og så har vi jo så stadigvæk de der i hvert fald 50%, siger vi, det er jo op til 50%, så det vil sige, der vil være en restmængde der på minimum 50%, der vil få den type uddannelse, vi har i dag, og hvor vi jo så må regne med måske, at niveauet bliver endnu højere. Ja, men vi taler stadigvæk om at sluse dem alle sammen ind på samme hold. Vi taler stadigvæk om at sluse dem alle sammen ind på samme hold til at starte med, og det er der, hvor jeg har set, at der påvirker det altså niveauet, fordi ledelserne, universitetsledelserne, de forlanger så også, at vi skal jo have alle med, fordi det er der, gyserne ligger. Så vi skal have alle med, og derfor så bliver man, der er et pres for at sænke niveauet, både for ledelser og for studerende. Er din løsning så, at vi skal dimensionere så meget, at det kun er dem, der er egnet til universitetet, der faktisk skal komme ind? Og det bliver jo, altså det er jo, så er vi jo tilbage til, at kun 10%, der skal have en universitetsuddannelse, måske er en overgang. Rasmus Lund Nielsen, altså hører de virkelig, du siger, at vi skal tilbage til der, hvor det kun er dem, der er egnet. Ja, det var da virkelig. Altså, jeg har engang skulle bedømmes til gymnasiet, så blev man bedømt som egnet eller uegnet. Altså, du synes, at universitetet skal være for de uegnede? Nej, men jeg tror, at hvis vi går efter en overgang, at det kun skal være 10%, der skal på universitetet, så kommer vi til at få et alvorligt problem med, at samfundet har behov for mange flere akademikere end det. Er det virkelig det, du ønsker? 10%? Er det ikke for lidt? Vi kan godt forhandle om 15, men 25%, det er for meget. Da Torben og jeg kom i gymnasiet der i midten af 70'erne, der var det en fjerdedel, der fik en studentereksamen. Og nu er det blevet en fjerdedel, der får en universitetseksamen. Universitetet er simpelthen blevet det nye gymnasium. Bortset fra én ting, min gamle matematiklærer ville del med ikke have fundet sig i at se de studerende, jeg har set på første og andet år, med de forudsætninger, de tropper op med. Hvad siger du til det? Jamen, Sten, du må da anerkende, at akademikerledigheden, den er jo faktisk den laveste af alle faggrupper. Ja. Altså, der er jo behov for dem. Det argument, det er, at der har været behov for dem. Fordi spørgsmålet er, hvad sker der med dem, vi uddanner nu? Og det er det, der er det væsentlige problem. Kan du se ind i sådan en krystalkugle og allerede nu afgøre, at dem bliver der ikke brug for? Altså, hvad bygger du det på, Sten Lausen? Jeg bygger det på, at deres grundlæggende forudsætninger er væsentligt ringere. Kan det være, de har nogle andre kompetencer? Ja, det er det så vanlige argument. Men jeg mangler bare at finde ud af, hvad det er for nogen, fordi der er aldrig nogen, der er i stand til at forklare, hvad de der andre ting, de kan. Kan du det, Rasmus Lund Nielsen? De får jo job, jo. Altså, jeg tror da helt sikkert, de kan noget andet. Men når det så er sagt, så er jeg også enig i, at der er noget omkring det kollektive niveau. Og egentlig burde vi også tale lidt om, hvad er årsagen til det? Fordi det er jo ikke kun, at vi på en eller anden måde igennem hele uddannelses- og skolesystemet, har sænket niveauet. Jeg tror da i højere grad, vi skal finde årsagen uden for skolen, altså i fritiden. Hvad der foregår der, jeg er jo meget bekymret for, hvad gør det, når man som ung bruger over 30 timer om ugen på ligegyldige skærmaktiviteter, såsom TikTok, sociale medier osv., computerspil. Som jeg har mange i min praksis som psykolog, som siger til mig, hvis jeg kunne, 13-årige, 14-årige, som siger, hvis jeg kunne, så var det eneste, jeg gjorde fra morgen til aften, det var at spille computer. Det er hele problemet. Det er et kulturelt problem, vil jeg så sige. Og det, jeg anerkender, det er sikkert kæmpestort. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså, fordi det er ligesom om, hvis vi indkredser lidt. Også fordi, at Sten Laugesen Hansen var på besøg hos os i de gamle 24-7 dage. Og der, altså, det, jeg fik fornemmelsen af, det er, at der, hvor det er helt, helt, helt galt, det er på matematik. Altså, det bliver vi da nødt til som samfund at gøre. I moderne tider kræver matematik på et vist niveau. Og det gør det endda på erhvervsuddannelser. Der kan man jo ikke bare sige, jamen jeg kan ikke engang næsten tallene. Der skal bare være åben. Hvad gør vi ved det? Det er da et samfundsproblem. Helt enig. Og der kan man sige, at det her udspil lægger jo ikke op til at gøre noget ved de naturvidenskabelige uddannelser. Og det er jo egentlig først og fremmest humaniora og samf, vi har øje på. Men når det så er sagt, så skal vi have løst problemet med, at de jo lever på en måde, der gør det meget svært at finde begejstring ved at gå i skole. Det er jo det, altså vi mennesker, nu er jo psykolog, som nævnt, altså vi vil jo gerne finde en eller anden kilde til glæde i vores liv. Og hvis den eneste kilde til glæde, det er at spille computer, så bliver det meget, meget svært det der med at finde glæde ved at, du ved, lære om matematik og lære om verdenshistorien og så videre. Og det bliver endnu sværere at finde glæde ved at tærpe et stof. Altså, så jeg er da helt enig i, at vi skal have meget mere fokus på, at der er ikke nogen i dag, der beskæftiger sig med at øve sig på noget. Fordi det er alt for krævende for hjernen. Når du bruger så mange timer på at spille computer, så har du den der ekstreme dopaminudskillelse i din hjerne, der gør, at resten af, hvad du foretager dig i dit liv, det bliver gråt og kedeligt. Tør og især det på skolen. Rasmus Lundel, tør du sige til dine kolleger i Regeringspartiet Socialdemokratiet, nu skal vi simpelthen til at terpe igen? Vi skal i hvert fald gøre betingelserne bedre for, at man kan finde det interessant at øve sig på noget. Og finde glæde ved at lære de der lidt i starten tørre ting, som jo så ender med at blive enormt givende for en. Og gymnasiet har meget at tilbyde en af vidunderlige ting, hvis man læner sig ind i det. Men hvis man kun læner sig ind i at spille computer, så er det klart, så er det forfærdeligt at gå i gymnasiet. Og så sidder man bare og zoner ud. Og i øvrigt, så bliver ens koncentrationsevne på niveau med en søpølse. Så det kan jo ikke lære noget. Det er et stort problem. Jeg er helt enig med Rasmus i alle de betragtninger, men det er mestens dels noget, der ligger uden for skolen. Det er mest noget, der ligger uden for skolen. Og i skolen, der er problemet, at man har hældt moderne reformpædagogik ned over hovedet på de stakkels unger i folkeskolen, hvor man netop har fjernet sådan nogle ting som terperi. Og det betyder så, at vi nu har børn, der kommer ud efter 9 års skolegang og ikke kan løse opgaven 1812 divideret med 6. Over halvdelen af danske børn kan ikke løse opgaven 1812 divideret med 6 efter 9 års skolegang. Det er blandt andet, fordi man ikke vil terpe. Og det er et alvorligt problem. En stor del af dem, der ikke kan løse den opgave 1812 divideret med 6, dem sender man så videre til på gymnasiet, som, hvor de så skal forberedes til en videregående hvis uddannelse. Hvis det her er gået på så længe, så kan de lærer, der skal undervise i det, vil heller ikke løse den Nej. Opgave. Men altså, hvis jeg skal være lidt uelskværdig, så kan man sige, at Sten, så det du gør her, det er jo at tage en propelhat på, og så flyve over til et eller andet sted, hvor vi forestiller os, at de unge mennesker har niveauet til at kunne klare universitetet, som det var i 90'erne. Mm. Men det kan de jo ikke, så vi bliver nødt til ligesom på en eller anden måde at adoptere det, vi også gør her nu i udenrigspolitikken, en eller anden form for pragmatisk yep. idealisme, hvor vi siger, jamen, altså skal vi så prøve at tilbyde to typer uddannelser, dem som ikke kan lide det meget boglige, de skal stadigvæk, fordi vi har behov for akademikerne, måske gå på universitetet og få en kandidatgrad, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet og varetage de opgaver, som vi har brug for, de løser. Ja. Jeg argumenterer for, at vi går i den modsatte retning, hvad regeringen ønsker. Jeg er godt klar over, at vi får næppe noget held med at skrue tiden tilbage til midten af 70'erne, men vi bør i det mindste gå i den retning, og ikke i den modsatte retning. Jamen, vi skal jo ikke tilbage end det. Det starter vel med den blå betænkning i 1960. Ja. Okay. Skolereformen. Nå, nej, men altså, nu arbejder vi med almen viden på et niveau, der ikke er mange, der har den blå betænkning. Jeg skal lige gøre på, vi har faktisk fået en vinder af den lille opgave, du bestillede. Jakob Bjerg Hansen skriver, at 302 er svaret. Bingo. Og så betiklærerne ikke at anerkende A+. Et flot elvetal. Altså, når det er så sagt, det handler ikke kun om det, der sker uden for skolen. Det, der er problemet, det er jo, at skærmen er også kommet ind i skolen. Det er jo noget det, har prøvet at rejse en debat om, kunne vi starte med at tage mobilerne ud af undervisningstimerne? Så kunne det være, at de kunne lære lidt mere. Ja, der er vi også enige om. Men altså, Rasmus Lund Nielsen, det er dig, der står her, og du er godt nok ny i faget som politiker, ikke? Men det er dig, der er politikeren her, ikke? Altså, skal der egentlig, altså, det lyder som om, at du er klar til at kigge på og sige, at der på de her områder simpelthen skal laves nogle politiske tiltag, hvor vi simpelthen siger, vi har terperi. Vi skal tilbage til, og du får virkelig ikke nok særlig meget. Folk vil ligesom hellere have, at man mistrives, end at man skal til at terpe, ikke? Jo, vi skal også holde en anden balanceagt i det, fordi igen, vi kan jo ikke bare tvinge terperi ned, hvis de studerende og eleverne i folkeskolen ikke er klar til at kunne det. Så vi skal jo også, ligesom, som jeg sagde, lukke nogle døre for dem i stedet for åbne. Men jeg er helt enig i, at vi skal kigge på adgangskravene til gymnasiet. Der er for mange, der går i gymnasiet. Det er der, det starter. Og så bliver niveauet lavere, fordi der er for mange der. Jeg synes ikke, der er for mange, der går på universitetet, når vi kan se, at vi faktisk har behov for dem på den anden side. Men hvordan skal man hæve adgangskravet til gymnasiet? Jamen, man kunne kigge... Altså lige nu, så skal man jo have et gennemsnit på 5 for folkeskolens afgangseksamen, ikke? Så vi kunne hæve det til 6 eller 7. Det ville fjerne cirka 10%. Det bliver spændende at høre om Socialdemokraterne med det her. Er det rigtigt? Jeg kan ikke få armene ned. Hvis vi kunne få sætte op til 7, så ville det løse rigtig mange problemer. 7? Ja. Men jeg tror du havde sagt 6. 6 eller 7. 6 eller 7. 7 er åbenbart på 7 også. Men 7 får ingen gang på jord, det er jeg sikker på. Mette Frederiksen var meget imod at sætte kriteriet til 4, da det blev debatteret ved den sidste gymnasiereform. Der var 4, det var helt utænkeligt. Det skulle kun være 2. Men Sten Lausen Hansen, hun skifter jo mening hele tiden. Ja, der har vi jo set det som et godt argument. Godt! Jeg skal bare lige spørge dig igen. Er det noget, du diskuterer med dine kolleger i de her ret... Nej, de er jo ikke så forskellige mere, regeringspartier, I har, ikke? Altså, Moderaterne, der har, I har ikke en lang historie, I skal stå til regnskab for, men de andre to har jo. Jeg ved, at Venstre også er meget åben for at øge adgangskravene til gymnasiet, og også kigge ind i sådan noget som et adgangskrav på 7. Men det må selvfølgelig bo på en forhandling, og jeg ved ikke, om Socialdemokratiet helt er der, men jeg ved, at de, det står i regeringsgrundlaget, at vi vil kigge på det her. Det gør det svært at komme i gymnasiet. Jeg synes, at der var faktisk også en kommentar, og den er forsvandt. Den forsvandt selvfølgelig lige her. Nå, det var ellers ærgerligt, men det var ellers morsom. Nu har vi Peter Jægerskov, der skriver, min matematiklærer meddelte i 3. G, at han så det som sin pligt at dumpe os, hvis han ikke mente, at vi kunne klare universitetsniveau. Det var før Kølingkulturen så over. Tak skal I have, Sten Larsen Hansen, og til dig, Rasmus Lund Nielsen, fordi I kiggede forbi. Selv tak. Jeg synes, vi måske skulle tage nogle kommentarer, fordi der var faktisk temmelig mange, der bød ind her. Ja. Der var blandt andet en, der sagde, at det var et rigtigt boomer-program, vi har her i dag. Det er korrekt. Det synes jeg er meget skarpt set. Præmissen, det er Martin Sibas Laugesen, som skriver, præmissen om, at man skal favne så bredt, er forkert. Universiteter skal ikke favne folk, der ikke har færdigheden i at gennemføre studiet på et fagligt højt niveau. De skal slet ikke den vej, de skal lave noget andet. Jakob Bjerg Hansen skriver, det er jo bims at lave et ikke-boglig universitet. Hvem skal så være på de mellemlange uddannelser, diplomingeniører, sygeplejerske, læger, etc.? Lasse Andersen skriver, hvorfor må man ikke stille krav til gymnasiet? Vi mangler håndværker også. Hvorfor skal alle død og pine i gymnasiet og på universitetet, når de ikke er egnet? Det kan man jo så diskutere. Det tror jeg ikke, at det er i hvert fald en diskussion, der er rejst nu, og jeg synes, det er interessant. Altså, det er jo rigtigt, som Rasmus Lund Nielsen fra Moderaterne siger, der står noget i regeringsgrundlaget om det, men det er jo altså ikke blevet konkretiseret, det der med, hvordan og hvor, i hvor høj grad man skal skærpe kravene til at komme i gymnasiet. Men det bliver der noget, vi vil følge med stor interesse. Det bliver nok ikke med SF, fordi de synes jo, det er synd for nogen. Jamen, det er lige meget. Der skal alle skal jo i gymnasiet. SF er jo, altså, hvad skal man sige, partiets berettigelse er, men, synes, det er synd for nogen. Ikke? Men altså, og jeg vil sige, de skal nok så gå efter at holde SF uden for sådan en uddannelse, fordi... Men det kan man også sagtens. Man fordi de meldte sig jo faktisk ud af folkeskoleforliget. Så altså må det ikke, man kan få her... de konservative med på det her? Jamen, de konservative. Typisk, tror jeg, man kan få med, og LA og så videre. LA. Og hvis man kan det, og komme op på 6, som Moderaterne vil her, så det tror jeg. Jeg tror, det sværeste, det bliver at få Socialdemokraterne til selv at gøre det. Altså, fordi det, der jo ligger jo en... Altså, hvis vi tænker tilbage til Christine Antorinis dage, så ligger der jo en meget SF-sk tankegang på uddannelsespolitik der. Det har jo ellers været en god uge for regeringen, forstået på den måde. Nu er ugen jo ikke så, nu er vi nået til torsdag, men altså, at overenskomsterne faldt på plads her forleden dag. Der er jo lige sådan et par minutter, hvor det blev sådan annonceret, nu kommer resultatet, så er det nu, vi skal ud og hamstragere? Nej. Du har aldrig... Jeg har ikke et sekund været i tvivl om alt det der. Det er kun noget, medierne har kørt op. Altså, jeg har lov at spekulere jo. Jeg spekulerer i det, men til, nej, den danske model, stille og roligt. Og det er jo ligesom med store bede der. Altså alle dem der vil have, at vi er bevæget os ind i en tid, som er så konfliktfyldt, og jeg ved ikke hvad. Det passer ikke. Torben, det er medievrøv. Torben, jeg ved, at du har sådan taget sådan et trip tilbage til fortiden. Du har været i Berlin her i påsken. Ja, det er rigtigt. Jeg vil sige, at det der var, jeg vil lige nævne det, fordi der er jo nogen her i Danmark, blandt andet Brian Mikkelsen, der drømmer om, at vi skal have det kontantløse samfund i Danmark. Og der ville det jo være fedt, hvis vi i Danmark, vi kunne være nogle af de første i verden, fordi vi elsker at være helt fremme på forkant med det digitale udvikling. Kaching. Men der er i hvert fald en sten sikkert, det er, at det kommer nok ikke til at ske i min levetid, at euroen ikke bliver i sædler, fordi jeg gik rundt i Berlin, og så jeg sådan nogle forskellige plakater, og så om noget med EU og EU's forfatning og sådan noget. Og så var der sindssygt mange steder, hvor der var folk, der havde hen og skrive med håndskrift. Vi skal aldrig af med vores bargæld. Vi aldrig det kontantløse samfund, det skal vi ikke have. Og det skal skrives ind i EU's grundlov. Det er så tysk, så det er helt vildt, ikke? Fordi tyskere vil bare ikke have forandring på det der område. Ellers de var blevet digitale oven på coronakrisen. Altså, før coronakrisen, der var du og jeg jo i Albanien, og vi startede selvfølgelig, som man gør, og vi tror, nu kommer vi så sådan et mellem mindre uland. Det var det jo også på nogle områder, men ikke, bestemt ikke på alle. Og med hæve nogle af de der lokale træpenge ude i lufthavnen, og vi fik ikke brugt den eneste, fordi alt var simpelthen digitalt. Sådan er det i Tyskland. Restauranter overalt i Tirana, og de steder omegnen, hvor vi var ikke hele vejen rundt, det var digitalt hele vejen. Jeg var så imponeret, og det er altså ved at være en 4-5 år men siden. Men det er ret vildt at gå rundt i Berlin, og så står der simpelthen så mange steder, altså i vinduerne, men også med sådan nogle små primitive håndskrivninger, kun kontanter. Og jeg var oppe at spise et icebein med sauerkraut på Schusterjungen, som jo har ligget der, siden at muren stod stødt og sørgede for, at der var orden i sagerne og sådan noget. Sådan et sted, det er fuldstændig utænkeligt, at man kan betale med andet end kontanter. Michael Schneider har skrevet med det første forslag til en fidusbamse, vi har jo ikke selv ligesom kommet med nogen her, det er en bamse til den danske model, fordi hun endnu engang forhindrede en besværlig konflikt, og alle bemærkede selvfølgelig, det var en hund. Ja. Man siger også, det var den, jeg tror, det var en, det er faktisk han, hun køn, fælleskøn, så det kan faktisk godt diskuteres, om det er en hund eller han. Jeg ved ikke, vi giver ikke sådan fidusbamser til fænomener, institutioner. Så skulle det være sådan til Lars Sandahl, for nej, det er for tyndt. Og det er også ikke. Fordi, hele det der overenskomstshow, det er et udeblevet drama, som bliver annonceret i medierne, som det bare ikke kunne trække hjem. I næste time skal vi tale med museumsleder på Industrimuseet i Horsens, David Holl Olsen, om at sende verdensborgeren på museum, når der skal laves en ny museumsreform. Ja, det glæder mig til at få en forklaring på. Og så skal vi tale med CBOS-økonomen Carsten Bo Nielsen, der mener, at de lange ventelister i sundhedsvæsenet ikke skyldes manglende hænder, men manglende effektivitet. Og så skal vi til La France, Frankrig, med Aske Munk, der befinder sig på gaderne, hvor protesterne mod præsident Macron, de fortsætter. Ja. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.